कोई समस्या नहीं, लेकिन वादी प्रतिवादी कितने हैं उससे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वादी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है वो तो दो ही बातें हैं, दो ही ढंग से एक साधर्म से एक वैधर्म से उपसंहार किया। तो साधर्म से जब उपसंहार किया वादी ने और दूसरे ने साधर्म से ही खंडन कर दिया, अब किसी ने वैधर्म से खंडन कर दिया उसी वादी का, तो दो हो गए ना। अब वादी को आप चाहे वही रखो चाहे दोबारे उसी को जू का तू दोबारा ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ आगे देखेंगे। अभी तभी पर आई थोड़ा ना है वो, आने दो उसको। फिर उसी प्रश्न को आप रख रहे हो। उदयवीर जी का आपने पढ़ भी लिया होगा, नहीं पढ़ा? उन्होंने इस बात को उठाया भी है कि वर्ण्य सम और साध्य सम में क्या भिन्नता है, एक जैसे प्रतीत होते हैं। तो उन्होंने कुछ लिखा भी है, उसको भी पढ़ लेना। सीधे सीधे तो कोई उत्तर मिलता हो ऐसा तो नहीं, उदयवीर जी वाला है उस पर भी फिर प्रश्न उठता है। ठीक, उन्होंने भी उत्तर देने का प्रयास किया है, मैं भी एक उत्तर देने का प्रयास कर लूंगा। ठीक है, आप भी प्रयास कर लेना उत्तर देने का, तो भाई शायद इसका उत्तर ये हो। ठीक है, छह सौ एक प्रथम पंक्ति। प्रसक्त करता हुआ सख्त मतलब उसमें लगाता हुआ आरोपित करता हुआ हटाता हुआ नहीं नहीं हटाता हुआ नहीं लगाता हुआ धर्म के अभाव को प्रसक्त करता हुआ अभाव को उसमें धर्म के भाव धर्म को हटाता हुआ ऐसा आप कहो ठीक है लेकिन धर्म के अभाव को प्रसक्त करता हुआ ठीक है किसी में कहें इसमें इस गुण का अभाव है तो उस गुण के अभाव को उसमें आरोपित कर रहा है कि इसमें इस गुण का अभाव है प्रसज्जता धर्म के भाव को अभाव को प्रसक्त करता हुआ आरोपित करता हुआ ये अपकर्षण है तो किसी धर्म को तो हटा रहा है लेकिन धर्म के अभाव को तो प्रसक्ति ही कर रहा है वहां पर आरोपित कर रहा है अभाव को प्रसक्त करेंगे तो अपकर्ष सम हो गया ठीक है मान लीजिए आप धनवान हैं आपको कहा कि आप निर्धन हैं आप हैं तो धनवान लेकिन आपको आपके अंदर धर्म के धन के अभाव को प्रसक्त कर रहा है कोई कैसे निर्धन कहते हुए तो धर्म के अभाव को आरोपित कर दिया तो ऐसा करते हुए आपके धनवान गुण को हटा रहा है वो उसका अपकर्ष कर रहा है तो किसी गुण के अभाव को लगाता हुआ आरोपित करता हुआ किसी गुण को हटाता है वहां से तो अपकर्ष इस है गुण की दृष्टि से और यहां पंक्ति में कथन है धर्म के अभाव की दृष्टि से तो अभाव को तो प्रसक्त ही कर रहा है वहां पर पंचावय तो कुछ प्रस्तुत कर नहीं रहा है वो एक ने पंचावय प्रस्तुत किया उसने बस ये उत्तर दे दी उसकी प्रतिज्ञा तो विपरीत हो सकती है मान लो उसने अपनी प्रतिज्ञा और उदाहरण आदि भी प्रस्तुत कर दिए हो लेकिन वादी के पंचावयों पे इस तरह से वो खंडन करने लगे तो भी जाती है साधर में वैधर में सम प्रतिषेद में समाजाति में वहां तो वो पंचावय ही प्रस्तुत कर रहा है और उस पंचावय से ही खंडन मान रहा है कि खंडन हो गया उसका यहां पंचावय प्रस्तुत नहीं कर रहा है वादी के उदाहरण दृष्टांत में धर्मों का हेरफेर करता है कुछ और उस हेरफेर करने से ही खंडन कर रहा है उसका ऐसा आपत्ति बता रहा है भाई ऐसा होगा तो फिर ये आपत्ति आएगी ऐसा होगा तो ये हो जाएगा ऐसा होगा तो ये चीज माननी पड़ेगी फिर आपको यानी गलत गलत बातें आएंगी इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है ये बात है गलत है जाति कहेंगे वादी ने पंचावय प्रस्तुत किया वो गलत था हेतु गलत था दृष्टांत गलत था कुछ भी गलत था अब प्रतिवादी भी पंचावय प्रस्तुत कर रहा है वो है ठीक तो केवल अपने पंचावय को प्रस्तुत करने से साधर्म या वैधर्म से ये समझ लेना कि मैंने वादी का खंडन कर दिया है जाती है अगर खंडन करना है तो आपको क्या बताना होगा अपना पंचावय प्रस्तुत करके अब आप उसके पंचावय में दोष दिखाओ ना सीधे ये चीज गलती है आपकी ये गलती है वो उसको उत्तर देने का अवसर दीजिए तब वो खंडित होता है तो फिर आपका ठीक होगा और वो आपके पंचावय को खंडित नहीं कर पा रहे तब निर्णय जाएगा कोई आपत्ति नहीं है लेकिन केवल पंचावय प्रस्तुत करके ये समझ लेना भले ही ठीक है ये भले ही गलत है दूसरा इतने मात्र से समझ लेना कि मैंने खंडन कर दिया है ये नहीं माना, स्वीकार्य नहीं है, वो पूरी प्रक्रिया नहीं की है, जाति ही है। उससे खंडन मानेगा, बोलेगा, यद्यपि वादी प्रतिवादी अपने अपने पंचावयव को प्रस्तुत करते हैं, अगर इसको प्रथम चरण के रूप में ही दोनों स्वीकार करें कि हमने अपना पक्ष रखा है, बस है तो खंडन के लिए अंततः है। लेकिन इतने मात्र से वो ये नहीं कह रहा है कि मैंने खंडन कर दिया है, अभी एक कदम बढ़ाया है, प्रथम चरण केवल प्रस्तुति दी है, उस प्रस्तुति मात्र से वो खंडन नहीं कर रहा है, वो आगे न्याय की व्यवस्था से चलेगा, इसमें ये दोष है इसमें दोष नहीं है उसके आधार पर निर्णय करेगा, परीक्षा के बाद करेगा, दूसरे को प्रतिषेध करने का अवसर देगा, स्वयं प्रतिषेध करेगा, उसको उद्धार का अवसर देगा, अपने आरोपों को जो उसने आरोप लगाए उन आरोपों को वो उद्धार करे उसका अवसर उसको देगा, उसके बाद में जैसे आजकल भी न्यायालय होते हैं, एक ने आके कह दिया कि ये अपराधी है तो न्यायाधीश निर्णय कर देगा कितने मात्र से, भले ही अपराधी अपराधी है और बोलने वाला बिल्कुल सही है, क्या उसके बोलने मात्र से वो सिद्ध हो जाएगा, न्यायाधीश मान लेता है? नहीं, उसकी प्रक्रिया होती है कि आप जो ये बोल रहे हो उसमें प्रमाण क्या है, फिर वो प्रमाण प्रस्तुत करेगा, फिर जो जिस पे आरोप है उसको भी अवसर दिया जाएगा, उसके वकील को या उसको, कि वो कुछ इसके खिलाफ बोलना, आपके लिए ये आरोप लगा रहा है, ये प्रमाण दे रहा है, आपको कुछ कहना है तो बोलो इसके बारे में, वो खंडन करेगा, उसमें दोष दिखाएगा, नहीं ये तो व्यक्ति उस दिन था ही नहीं, ये कैसे प्रमाण दे रहा है, वो प्रमाण ले आया कि ये तो उस दिन वहां था, उस शहर में था, अभी कह रहा है कि मैंने देखा है प्रत्यक्ष, इत्यादि अवसर दिया जाएगा ना, उसके बाद में जो निर्णय निकलेगा ये न्याय की प्रक्रिया हुई। लेकिन केवल ये कह देना कि मैंने बस अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया और उससे ही सिद्ध हो जाएगा, ये नहीं होता, ठीक है। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्यों वाद में भी तो खंडन करते हैं, समझना तो चाहता है, लेकिन अभी उसने प्रतिपक्ष में रखा है तो खंडन करने के लिए ही होता है। तो ये तो आपने अपने प्रश्न को दोबारा रखा, मैंने क्या कहा वो बोल के बताओ। पक्ष मात्र रखने से ही वो सिद्ध नहीं होता था। क्या सिद्ध नहीं हो जाता? किसने कहा कि प्रश्न कर दिया तो केवल प्रश्न करने मात्र से उसको सिद्ध नहीं मान सकते, उसकी परीक्षा करनी होगी, जो प्रमाण है उसके पक्षों को देखना पड़ेगा, उनका पता चलेगा, परीक्षा करने के बाद पता चलेगा कि सही है अथवा नहीं। नहीं, इस प्रश्न का क्या उत्तर आएगा कि पंचावयव प्रस्तुत किया है वो खंडन के लिए ही तो किया है, तो जब जब कोई दूसरा पंचावयव प्रस्तुत करेगा प्रतिवादी तो वो जाति ही होगा हमेशा, जब जब भी प्रतिवादी पंचावयव प्रस्तुत करेगा वो वादी के खंडन के लिए ही होगा, तो जब प्रतिवादी जब भी पंचावयव प्रस्तुत करेगा वो जाति ही कहलाएगा, हमेशा जाति ही कहलाएगा ना, इसका क्या उत्तर दिया मैंने? आपके प्रश्न को ही बोल रहा हूँ आपसे, यही तो प्रश्न था ना आपका, तो इसका उत्तर क्या दिया मैंने? नहीं पता, फिर ये क्यों बोल रहे हो कि मेरे को उत्तर समझ में नहीं आया, और फिर समझ में नहीं आया तो यूं कहो जी आप एक बार फिर से बताइए मेरे को समझ में नहीं आया, आप तो अपने प्रश्न को दोबारा रख रहे हो यूं का यूं, आप अपने प्रश्न को दोबारा रख दोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन आप ही, आपके मन में यह है कि आपके प्रश्न को मैंने समझा नहीं है इसलिए मैं उत्तर दे नहीं पाया, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपने दोबारा रखा उसका क्या मतलब है, मेरे को समझाना ही तो चाह रहे हो ना कि मेरा प्रश्न ये है, आए ना। बोले नहीं जी ये भाव नहीं था मेरा। अच्छा क्या भाव था और क्या आपने अपनी बात को दोबारा रखा तो क्यों रखा, क्या प्रयोजन था उसका? ठीक है, आप तो आप ये कहते कि जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने प्रश्न को ठीक तरह नहीं रख पाया हूँ। ठीक है, आप तो ये कहे जी मेरे को उत्तर समझ में नहीं आया, मैं अपने प्रश्न को पूरी तरह नहीं रख पाया, जब मैं रख ही नहीं पाया तो आप समझ भी नहीं पाए हो उसको, इसलिए जो आपने उत्तर दिया है वो उत्तर भी फिर मेरे कहां से समझ में आएगा, तो मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूं। अब दोबारा भी प्रयास किया तो आपने तो उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया, कोई नई तरीका कोई नई शैली कि भाई पिछली बार ये नहीं समझा पाया तो अब की बार मैं समझाने के लिए भिन्न ढंग से प्रयास करता हूं, कोई भिन्न ढंग से प्रयास किया क्या आपने? नहीं किया। तो मैं पहले बोल के बताऊं कि आपका प्रश्न ये है। ठीक है, अभी मैंने बोल के बताया था ना दोबारा। कि ये आप ही का प्रश्न है, तो आपने कहा ना कि हाँ ठीक है, तो मेरे समझ में आ गया है? नहीं आ गया ना, मैंने तो बोल के आ, इसीलिए आपके बिना पूछे ही बोल करके बता दिया था मैंने कि आपके मन में ये आशंका है कि मेरे को अभी आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। आपका प्रश्न उचित है कि ऐसा शंका होगी, लेकिन दोनों में अंतर है। आपका प्रश्न ये है कि कोई भी प्रतिवादी जब पंचावयव प्रस्तुत करता है तो वादी के खंडन के लिए ही करता है, आपकी बात स्वीकार्य है, खंडन के लिए ही करता है। तो यदि वो खंडन के लिए करता है तो जब जब भी हम प्रतिवादी के रूप में पंचावयव प्रस्तुत करेंगे वो हर बार जाति ही हो जाएगी, फिर तो हर बार जाति ही हो जाएगी, फिर ये जाति क्या है? वो तो उचित भी होता है, प्रतिपक्ष अपना पंचावयव प्रस्तुत करते वो तो करना ही, उसको जाति कैसे कह देंगे? ठीक है, तो मैंने जो पहले लक्षण बताया था कि अपना पंचावयव प्रस्तुत करने से प्रतिवादी समझता है कि मैंने इसका खंडन कर दिया, मैंने खंडन कर दिया और उसका खंडन हो गया, ये अंतर है। फिर से बोलता हूं, एक तो ये भाव है कि जब भी प्रतिवादी पंचावयव प्रस्तुत करता है तो खंडन के लिए करता है, ठीक है, एक अंश में मान रहा हूं मैं ये बात, अपने पक्ष की प्रस्तुति के लिए करता है, ये मुख्यतः मैंने शुरू में बताई। इसने अपना पंचावयव प्रस्तुत किया, वादी ने, प्रतिवादी ने भी अपना पंचावयव प्रस्तुत किया, प्रस्तुति दी, ये पहला चरण है, ये मैंने शुरू में बात रखी थी। पर आपने कहा खंडन के लिए, क्योंकि पीछे छुपी हुई बात यह है कि वो अपने पक्ष को रख भी रहा है, यदि पक्ष रखने के साथ साथ खंडन करना भी जुड़ा हुआ है, लेकिन मुख्यतः किस बात की है? अपने पक्ष की प्रस्तुति की, साथ में है कि दूसरे के खंडन के लिए, दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। तो अपने पक्ष की प्रस्तुति वाले भाग को मैं अभी हटा देता हूं, खंडन के लिए भी मान लेता हूं, तो भी क्या भिन्नता है वो बता रहा हूं आपको। तो प्रत्येक प्रतिवादी जब जब पंचावयव को प्रस्तुत करेगा तो उसमें खंडन का अंश तो रहेगा कि मैं खंडन करना चाहता हूं, खंडन करना करने के लिए प्रस्तुति करना, ये एक बात हुई। एक प्रतिवादी द्वारा पंचावयव प्रस्तुत करने पर ये मान लेना कि मैंने खंडन कर दिया है, इसी तरह का दूसरा वाक्य बोल रहा हूं, प्रतिवादी ने पंचावयव प्रस्तुत किया और मान लिया कि मैंने वादी का खंडन कर दिया है, वादी का खंडन हो गया है और मेरा पक्ष विजय हो गया है, उसका पराजय हो गया है। ये जो बाद में जो बोल रहा हूं, अभी दो तीन बार चीजें बोली, ऐसा यदि वो समझ रहा है, बोल रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है, मान रहा है, तो ये जाति का प्रयोग है। भविष्य में मैं खंडन करूंगा इसका, खंडन करने के लिए मैं अपना पक्ष रख रहा हूं, मैंने अपना पंचावयव रखा है ताकि मैं इसका खंडन करूं, भविष्य में करेगा, खंडन प्रयोजन है, लेकिन पंचावयव प्रस्तुत करने मात्र से वो खंडन कर चुका हूं मैं, ऐसा नहीं मान रहा है। मैं वादी के पंचावयव में कुछ दोष दिखाऊंगा, उसको भी अवसर दूंगा, वो मेरा देखेगा, प्रश्न करेगा, उसका मैं उत्तर दूंगा, तो उसके बाद में जाके निर्णय होगा। तो प्रारंभिक किंचित इच्छा वादी के पक्ष को खंडित करने की होते हुए भी यह भी जाति में नहीं कहलाएगा, क्योंकि प्रतिवादी पंचावयव को प्रस्तुत करते हुए भी ये नहीं मान रहा है कि मैंने खंडन कर दिया है, वादी का खंडन कर दिया, वादी का खंडन हो गया, ऐसा नहीं मान रहा है और न ऐसा प्रस्तुत कर रहा है। वो खंडन करने की इच्छा से और अपने पक्ष की प्रस्तुति के लिए वो अपना पंचावयव प्रस्तुत कर रहा है, बस अंतर हुआ दोनों में। तो अब मैं आपकी वाली बात को फिर से दोहराऊं कि प्रत्येक प्रतिवादी वादी के खंडन के लिए पंचावयव प्रस्तुत करते हुए भी जातिवादी नहीं होता, केवल खंडन करने के लिए पंचावयव प्रस्तुत किया है, प्रयोजन है उसका, एक प्रारंभिक चरण है पंचावयव प्रस्तुत, इतने मात्र से वो जातिवादी नहीं होता। हाँ, इतना करने मात्र से यदि वो वादी का खंडन समझ लेता है, बोलता है कि आप तो खंडित हो गए, आपका तो पक्ष खंडित हो गया है क्योंकि मैंने ये पंचावयव प्रस्तुत कर दिया है, ये जाति कहलाएगी, ये अनुचित है, ये दोषपूर्ण। यही बात समझ में, पहले भी मैंने यही उत्तर दिया था। अब बोलो, आपने बताया समझ में आ गया, और इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा प्रश्न कि जब ये बात मान ली जाए कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रत्येक पंचावय जाति नहीं होगा, जब ऐसा मानेंगे तो प्रश्न ये हो रहा है कि ये माना जाता है जाति को निग्रस्त वाला माना गया है, तो फिर तो शास्त्रार्थ में हिंदी यदि प्रतिवादी प्रस्तुत कर रहा है पंचावय विपरीत पंचावय उसको हम निग्रस्ता नहीं कर सकते, वो हम उसको मान जाति कहकर नहीं कर सकते कि निग्रस्ता में चला गया, वो तो जाति कहेगा, जाति में कहीं नहीं मिला, लेकिन जाति के रूप में प्रयोग किया था, जाति के रूप में प्रस्तुत किया है तब तो निग्रह स्थान हो ही जाएगा, वो जाति है या नहीं है वो निर्णायक भी देखेंगे, वादी कहेगा ये आप जाति का प्रयोग कर रहे हो, प्रतिवादी ने अपना पंचावय प्रस्तुत करके अपनी विजय मान ली, दूसरे का खंडन मान लिया, तो वादी कहेगा चुप थोड़ा रहेगा, आपका जाति का प्रयोग कर रहे हो, और निर्णायक भी बैठे हैं, निर्णायक कहेंगे हाँ ये जाति का प्रयोग है। अब यदि वाद चल रहा है तो आगे चर्चा चला देंगे, वो कहेंगे नहीं, आपके प्रतिवादी को कहेंगे आपने जो पंचावय प्रस्तुत किया है इतने मात्र से वादी का पक्ष खंडित नहीं हो जाता है, आप आगे चर्चा चलाइए, हेतु आदि में दोष बताइए, ठीक है, तो वाद चल रहा है तो चलता रहेगा, लेकिन यदि जल्प है तो वादी कहेगा इसने जाति का प्रयोग किया है, ये निग्रह स्थान में यह हार गया है, वो आगे चर्चा नहीं चलाएगा, भले ही वादी का पक्ष गलत हो लेकिन वो कहेगा नहीं इसने जाति का प्रयोग किया है, और सिद्ध करेगा इसी पर अड़ जाएगा कि नहीं आपने जाति का प्रयोग किया है, और जाति का प्रयोग निग्रह स्थान है, निर्णय को भी मानना पड़ेगा हाँ जाति का प्रयोग किया है, वो निर्णय हो जाएगा ना, जाति का जाति तो सिद्ध हो ही जाएगी, जब अगर ऐसा कर रहा है वो तो जाति तो सिद्ध हो ही जाएगी। निर्णायक को भी मानना होगा कि हाँ ये तो जाति का प्रयोग किया, और जाति का प्रयोग किया तो निग्रह स्थान है, हर का हेतु है। और मूल तत्व क्या है उसका पक्ष ठीक है गलत है वो एक अगली बात है। तो अगर सिद्धांती भी पंचावय प्रस्तुत कर रहा है प्रतिवादी के रूप में, उसको पूरा विश्वास है कि मेरा पंचावय बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतने मात्र से अति विश्वास में ना आए कि मैंने प्रस्तुत किया और बस ये ठीक है, उसकी परीक्षा होने दो ना, चलने दो चर्चा, आपका ठीक है तो हो ही जाएगा ना, सिर्फ चिंता क्यों करते हो, थोड़ा रुक जाओ धैर्य कर लो, उसको भी प्रश्न करने दो, जो करना हो उसको जितना उछलना है उछलने दो, और आपको जितने आक्षेप करने दोष दिखाने वो दिखा दो उसके, वो उत्तर ही नहीं दे पाएगा, शांत हो जाएगा। तो जाति का दोष सिद्धांती यानी सत्य पक्ष वाले की तरफ से भी हो सकता है, और वो हार भी सकता है, जाति का प्रयोग कर ले और सामने वाला पकड़ ले कि ये जाति है तो बस गया हार गया जल पे, तो वाद है तो चलेगी, आ गया समझ में। और क्या हाँ वर्ण्य का मतलब क्या है, कौन होता है वर्ण्य, प्रतिज्ञा, और अवर्णीय कौन सा होता है, उदाहरण होता है। अवर्णीय इसलिए होता है क्यों वर्णित हो चुका है, स्पष्ट है, लौकिक और परीक्षक दोनों की बुद्धि का साम्य है वहां पर, ये दोनों पक्षों की बुद्धि का साम्य है वहां पर, इसलिए अब वो वर्णित हो चुका है, इसलिए अब वर्णीय नहीं है, और प्रतिज्ञा है वो तो वर्ण्य है, अभी तो सिद्ध करना है उसको, वर्ण्य है। तो प्रतिज्ञा में वर्ण्य धर्म है, दृष्टांत में अवर्ण्य धर्म है, हो गया। अब एक व्यक्ति कहता है कि चूंकि उसमें यथा या तथा न तथा ये प्रयोग किया है, तथा वाला ले लीजिए, तथा वाला लेके चलना है यहां पर, कि जैसे लोष्ट है ऐसे आत्मा है, यानी जैसे दृष्टांत है वैसे वैसे प्रतिज्ञा है, साध्य है वो भी वर्ण है, वो जैसे ये है वैसे वो है। तो जब ये कहा तो अब अवर्णीय को अवर्णीय के समान वर्णीय को कहने से वर्णीय को भी वो अवर्णीय कह रहा है, ठीक है। तो वर्णीय को अवर्णीय बना देना ये अवर्णीय सम प्रतिषेध है, हाँ इतना ही है, एक एक अंश अवर्णीय सम, अवर्णीय सम होने से इसमें एक बात आएगी कि प्रतिवादी ने वादी की बात को मान लिया, पर ये अवर्णीय है, अवर्णीय है मतलब वर्णित हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, तो मान लिया ना उसने कि आत्मा क्रियावान है, ये एक बात आई ना कल भी रखी थी। पर इतने मात्र से ये नहीं कहेंगे कि प्रतिवादी ने मान लिया है, प्रतिवादी तो खंडन के लिए कह रहा है, प्रत्यवस्थान कर रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है कि आप जिसको वर्ण्य कह रहे थे मान रहे हो, आपके द्वारा उसको सिद्ध करने के लिए जिस प्रक्रिया का सहारा लिया गया तथा इति दृष्टांत से, उससे तो ये वर्णीय ही नहीं रहता, अवर्णीय हो जाता है, जबकि आप उसको वर्णीय मानते हो, तो ऐसे साधन का प्रयोग तो आपकी बात को सिद्ध नहीं कर सकता, ये तो उल्टा कर रहा है, इसलिए आपका पक्ष सिद्ध नहीं हुआ है, खंडित है, ऐसा साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये प्रतिषेध हो गया उसका। तो वर्ण्य को अवर्ण्य बनाते हुए जो प्रतिषेध किया जा रहा है ये अवर्ण्य सम प्रतिषेध हो जाएगा। अब उल्टा ले लीजिए वर्ण्य सम, तो पहले इसने वादी ने कहा था कि जैसा लोष्ट है वैसी आत्मा है, तो बोले फिर ये भी ठीक है कि जैसी आत्मा है वैसा ही लोष्ट है, तो उसने इसको उल्टे में कह दिया ये इसके समान है तो वो उसके समान है। दो जमा दो बराबर चार, इसका मतलब है चार बराबर दो जमा दो, नहीं गणित की बात है, या तीन जमा एक बराबर चार। जब ये इसके बराबर है तो यूं भी नहीं कह सकते ये इसके बराबर है, कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसके लिए शायद ये चिन्ह लगाते हैं, ठीक है चिन्ह गणित का ये ठीक है, ठीक लगाए मैंने इस बात को कहने के लिए। एक तो बराबर है केवल हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, एक तो केवल ये बराबर का चिन्ह है ये इसके बराबर है, और एक इसको यूं लगाते हैं। जो अंक गणित में करते हैं ना, तीन जमा चार बराबर क, ये नहीं पता है अभी, या यूं करो या नहीं, जैसे कि ये है और यहां ये एक है ना, एक की जगह पे क लिखा हुआ है, तीन जमा क बराबर चार, क का मान पता नहीं है अभी निकालना है। अब वैसे तो ये सरल है इसलिए हमको पता लगा रहे, तीन में एक ही जुड़ता है तभी तो चार होता है, इसको कैसे निकालेंगे, क का मान कैसे निकालेंगे, तो क बराबर क्या होगा, चार माइनस तीन यहाँ है तो इधर लेके आएंगे तो माइनस में आएगा, तो चार ऋण तीन बराबर एक, तो क का मतलब एक, ऐसे निकालते हैं ना इसमें बीजगणित में, बीजगणित बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एलजेब्रा, एलजेब्रा बोलते हैं, हैं? अलजेब्रा कह लो, उसमें इसको बीजगणित बोलते हैं। अंक गणित तो सीधे सीधे अंक आते हैं, इसमें अंक नहीं है, ये जो मानक आता है ना इसका मान निकालते हैं, ए बी सी भी कर देते हैं या क आदि जो भी लगा दो। तो खैर अपना ये देखने, तीन जमा एक बराबर चार, अगर आप ये कह रहे हो तो चार बराबर तीन जमा एक, तो जब आप ये कह रहे हो कि दृष्टांत की तरह जैसे दृष्टांत है वैसे ही सात्य प्रतिज्ञा है, तो जैसे लोष्ट है वैसे ही आत्मा है, तो फिर जैसी आत्मा है वैसे ही लोष्ट भी है, तो आत्मा वर्ण्य है तो लोष्ट भी वर्ण्य होगा, और यदि लोष्ट वर्ण्य है तो उससे आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती, आत्मा भी वर्ण्य है लोष्ट भी वर्ण्य है, दोनों ही अभी सिद्ध नहीं है, तो सिद्ध चाहिए तो होगा, तो इसलिए आप जो ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो पंचावय प्रस्तुत कर रहे हो गलत है, एक खंडन कर दिया ना उसने, ये साधर में बना रहा है ना, साधर में न होते हुए भी साधर में बना दिया इसने, एक वर्ण्य था एक अवर्ण्य था, वेदर में था ना, लेकिन तथा को देख करके उसने दोनों को वर्ण्य बना दिया या दोनों को अवर्ण्य बना दिया, साधर में कर दिया और इस तरह से खंडन करने का प्रयास किया, ये वर्ण्य सम अवर्ण्य सम हो गया। नहीं आई समझ में, जाति अभी अंदर नहीं उतर रही है, जाति को इतना बहिष्कृत कर चुके हैं हम अपने दिमाग से, सच्चे आर्य समाजी बन करके जाति अंदर नहीं घुस सकती, जाति कैसे घुस जाएगी अंदर, हालांकि आर्य समाजी भी जाति का प्रयोग बहुत करते हैं, लोग आर्य आक्षेप करते ही रहते हैं कि भाई भले ही आर्य समाजी बन गए लेकिन जाति नहीं गई अंदर से, जातिवाद अभी भी घुसा हुआ है, और वो तो उन सामान्य लोगों की बात है, अपने आप अंदर जाति घुसी भी हो तो चलेगा, लेकिन दूसरा कोई आर्य समाज में जाति घुसाना चाहे तो वो नहीं घुसने देगा। और कुछ पूछना है? आगे चलते हैं। पृष्ठ 601, नीचे से तीसरी पंक्ति। चौथी पंक्ति, हाँ तीसरी पंक्ति। तो विकल्प सम को आप दिखा रहे हैं। साधन धर्म युक्ते दृष्टांते, दृष्टांत में साधन धर्म होता है, दो ही तो धर्म है, एक साध्य धर्म और एक साधन धर्म। तो दृष्टांत में साध्य धर्म भी होता है और साधन धर्म भी होता है, दोनों ही होते हैं। तो साधन धर्म से युक्त दृष्टांत में, दृष्टांत का विशेषण है, साधन धर्म युक्ते दृष्टांते धर्मांतर विकल्पात, भिन्न धर्म की कल्पना करके, विकल्प देख करके। साध्य धर्म विकल्पम प्रसजता, साध्य धर्म में भी विकल्प को दिखाता हुआ, आरोपित करता हुआ जो प्रतिषेध है वो विकल्प सम प्रतिषेध कहलाता है। ये तो परिभाषा हुई, अभी ये दिमाग में समझ में नहीं आएगी, पहले उदाहरण देखिए फिर इसको वापस समझेंगे। क्रिया हेतु गुण युक्तम, उदाहरण वादी का वही है, आत्मा क्रियावान, क्रिया हेतु गुण युक्तत्वात्, जैसे कि लोष्ट क्रिया हेतु गुण युक्त, ये प्रस्तुत कर दिया है वादी ने पंचावय। तो प्रतिवादी क्या कहता है कि क्रिया हेतु गुण युक्त जो लोष्ट है, क्रिया हेतु गुण युक्त जो द्रव्य होता है वो कोई गुरु होता है, कोई लघु होता है। गुरु होता है जैसे कि लोष्ट गुरु है, और लघु जैसे कि हवा, हवा भी क्रिया हेतु गुण युक्त है। तो क्रिया हेतु गुण युक्तम किंचित गुरु यथा लोष्टः, शक्ति नंदन जी प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि ये गुरु है या लघु है, साक्षात प्रत्यक्ष चल रहा है, है? नहीं स्वयं गुरु है लेकिन दूसरे की परीक्षा तो कर सकते हैं ना, लघु है गुरु है भी प्रैक्टिकल, तो प्रायोगिक होना चाहिए। क्रिया हेतु गुण युक्तम किंचित गुरु यथा लोष्ट, एक बात, और किंचित लघु यथा वायु, कोई लघु भी होता है। तो क्रिया हेतु गुण युक्त वाले दो द्रव्यों में भिन्न भिन्न गुण भी हो सकते हैं ना, क्रिया हेतु गुण युक्त जो वस्तु होती है उसकी, उन सबके सारे गुण धर्म समान होते हैं ऐसा तो नहीं होता, दूसरे बहुत सारे गुण भिन्न भिन्न भी होते हैं। इसी प्रकार से एवं क्रिया हेतु गुण युक्तम किंचित क्रियावान स्यात् यथा लोष्ट, तो क्रिया हेतु गुण युक्त होते हुए कोई क्रियावान भी हो सकता है जैसे लोष्ट, और किंचित अक्रियम यथा आत्मा, कोई बिना क्रिया वाला भी हो सकता है। आखिर देखो, आत्मा क्रियावान है, क्यों? क्योंकि क्रिया हेतु गुण युक्त है, हैं? नहीं ऐसा नहीं है, सामंजस्यवादी नहीं है, खंडन कर रहा है। देखो लोष्ट, ये जातिवादी तुम भी ठीक मैं भी ठीक ऐसा वाला नहीं है, वो खंडन कर रहा है, तेरा प्रत्यवस्थान कर रहा है, ये आवश्यक है प्रत्यवस्थान होना, नहीं तो जाति नहीं होगी वहां पर। लोष्ट क्रियावान है, ये तो यहां साध्य है, क्रियावान है या अक्रियावान है, लोष्ट क्रियावान है ये सिद्ध है, और ये क्रिया हेतु गुण युक्त है ये भी सिद्ध है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपने का हेतु है क्रिया हेतु गुण युक्त होना, तो जो क्रिया हेतु युक्त द्रव्य होते हैं वो कोई तो गुरु होता है और कोई लघु भी होता है, जैसे कि वायु। अर्थात एक तत्व पकड़ा उसने सूक्ष्म दृष्टि से, उसकी बुद्धि चली कि क्रिया हेतु गुण युक्त होने वाली चीज जिस जिसमें क्रिया हेतु गुण युक्त होता है उन सब में समानता तो नहीं होती है, भिन्नता भी होती है। वादी ने क्या किया था, क्रिया हेतु गुण युक्त होने से समानता देख रहा है इधर, ठीक है जैसा ये वैसा वो कह रहा है कि क्रिया हेतु गुण युक्त चीज तो गुरु भी होती है और लघु भी होती है। भाव क्या है कि क्रिया हेतु गुण युक्त, क्रिया हेतु गुण जिसमें है उसके बाकी धर्म समान हो ये आवश्यक नहीं है, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, कोई गुरु और कोई लघु, जबकि ये बिल्कुल विपरीत है, गुरु और लघु विपरीत है। तो जैसे ये गुरु और लघु होता है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये क्रिया हेतु गुण युक्त है और क्रियावान है, और आत्मा क्रिया हेतु गुण युक्त होते हुए अक्रियावान, ठीक। अब इस पहली पंक्ति को देखो, इन्होंने जो शुरू में लिखा था साधन धर्म युक्त दृष्टांते, ये दृष्टांत है लोष्ट, साधन धर्म युक्त है मतलब क्रिया हेतु गुण युक्त है, ये साधन धर्म से युक्त है। धर्मांतर विकल्पात, भिन्न धर्म की कल्पना करके, कौन सी, ये गुरु है तो एक लघु भी ले आया, ये धर्मांतर विकल्पात, धर्मांतर के विकल्प से कि इसमें भिन्न भिन्न धर्म भी हो सकते हैं। साध्य धर्म विकल्प, साध्य के धर्म का विकल्प कर देना, ये क्रिया है तो दूसरा लिया है अक्रिय है। साध्य धर्म विकल्पम प्रसजता, ये दोष लाने का कि अक्रियवान भी तो हो सकता है, ये क्रियावान होते हुए भी वो अक्रियवान हो, ये विकल्प संघ है, विकल्प पैदा कर दिया ना इसने। उसने तो ये कहा था निश्चित कि जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वो क्रियावान होता है, इसने कहा जो क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वो क्रियावान भी हो सकता है और बिना क्रिया वाला भी हो सकता है, विकल्प कर दिया ना। और उस विकल्प का आधार क्या है कि क्रिया हेतु गुण युक्त में जैसे कोई द्रव्य गुरु भी हो सकता है और लघु भी हो सकता है, तो ऐसे ही कोई क्रियावान भी हो सकता है, कोई अक्रियावान भी हो सकता है। बात तो संगत कही है ना, युक्ति युक्त कही है ना इसने, ये गलत तो नहीं कहा ना उसने, है नहीं, ये तो गलत, ये तो सही कहा ना, क्रिया हेतु गुण युक्त लोष्ट गुरु नहीं होता है, और क्रिया हेतु गुण युक्त वायु लघु नहीं होती है क्या, और जिसमें क्रिया हेतु गुण युक्त होता है उसमें उन द्रव्यों में परस्पर भिन्न भिन्न धर्म भी रहते हैं नहीं, इस बात तो सत्य ही कही है ना, ये गलत तो ना कहा है, इसमें क्या गलत कहा है, तो मैं इसी का पूछ रहा हूँ पहले, तो इसने ये तो गलत नहीं कहा ना, अभी मैं केवल इतना ही तो कह रहा हूँ कि ये सत्य कहा है ना उसने, इसमें कोई गलती हो तो बताओ, इसमें तो कोई गलती नहीं है ना, बस पहले इतना बोलो इतने में तो गलती नहीं है ना, तो सामने वाले को हाँ ये बात तो ठीक है, अब इस ठीक बात के अंदर क्या गलत उसने डाल रखा है ये पता नहीं लगेगा, मीठी गोली के अंदर क्या कड़वा डाल रखा है ये नहीं पता लगेगा उसमें। अब सामने वाली की दृष्टि यहीं टिक गई तो बोले हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं, वो पूरे को तो देख नहीं पा रहा है, तोड़ के तो देखा नहीं कि अंदर क्या घुस डाल रखा है इसमें। ऊपर ऊपर तो सभी मत संप्रदाय वाले कहते हैं दया परोपकार प्रेम सत्य अहिंसा भाईचारा, सभी कहते हैं ना ये ऊपर ऊपर से, तो वो अंदर क्या है वो तो खोलने से पता लगेगा, वो तो कह नहीं ये तो सब ठीक है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। तो ये विकल्प समा जाती है, विकल्प कर दिया इसने, आगे चले। इनको, इन्होंने हमारे जैसे लोगों को नहीं देखा होगा, कैसे पता लगा, दिमाग दे रखा है और नहीं तो परमात्मा पे ले जाकर के आदिमूल मान लो। तो इस विषय के विशेषज्ञ उन्होंने पकड़ ली बात को, समझ में आ गया उनको। आगे देखिए, तो ये हमारे पास में अभी उत्कर्ष, अपकर्ष, वर्ण्य, अवर्ण्य और विकल्प, ये पांच जातियां हुई इस सूत्र में जो बताई, जो कि साध्य दृष्टान्त और धर्म विकल्पात, साध्य और दृष्टांत के धर्म में विकल्प करने से आ रही हैं, धर्म में विकल्प करने से आ रही हैं। और अब जो साध्य सम आएगी उसमें क्या करेंगे, उभय साध्यत्वात, दोनों को साध्य सिद्ध करने से, दोनों को साध्य सिद्ध करना, ये अलग हेतु है उस तरह के से। तो कहते हैं आगे, हेतु आदि अवयव सामर्थ्य योगी धर्म साध्य, अल्प विराम। हेतु आदि अवयव, हेतु आदि मतलब प्रतिज्ञा के अतिरिक्त जो हेतु आदि है, हेतु उदाहरण उपनय निगमन, ये हेतु आदि अवयवों के सामर्थ्य से युक्त सामर्थ्य योगी धर्म, जो धर्म होता है वो साध्य कहलाता है। ठीक है, हेतु आदि अवयवों के सामर्थ्य से युक्त जो धर्म है वो साध्य कहलाता है। ठीक हो गई बात यहां तक। तम, तम मतलब उस साध्य को, तम साध्यम दृष्टांते प्रसजता, दृष्टांत में ले आना, उस साध्य को दृष्टांत में ले आना, आसक्त कर देना, तो आक्षेप कर देना, ये साध्य समा, साध्य सम प्रतिषेध कहलाता है। उदाहरण, यदि वादी ने अपना पंचावय प्रस्तुत कर दिया है, वो का वो अब प्रतिवादी बोल रहा है, यदि यथा लोष्टस तथा आत्मा, जैसे लोष्ट है वैसे आत्मा है, अल्प विराम, प्राप्तस तरही यथा आत्मा तथा लोष्ट, तो जैसे आत्मा है वैसे ही लोष्ट है, ये भी प्राप्त हो गया। ठीक है, साध्यश्च अयम आत्मा क्रियावान इति, ये आत्मा क्रियावान है, ये साध्य है, कामम लोष्टो भी साध्य है, ये लोष्ट है ये भी क्रियावान है, ये भी साध्य है, लोष्ट भी क्रियावान है, ये भी साध्य, वो भी साध्य है, ये भी साध्य है, दोनों साध्य हैं। अथ नैवम, अगर ऐसा नहीं है, आप अगर ऐसा मानते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, तो न तरही यथा लोष्ट है तथा आत्मा, तो फिर आपका ये कथन ठीक नहीं है कि जैसे लोष्ट है वैसी आत्मा। दूसरे प्रमाणों को बीच में नहीं लाओ, अभी जो ये प्रस्तुति दी है, आप इसका खंडन करोगे प्रत्यक्ष दिखा करके, वो एक अलग बात होगी, ये बात सही है गलत है, लेकिन इस ढंग से जो प्रस्तुति की गई है ये साध्य सम प्रतिषेध है, साध्य समा जाती है। पहले वाले में धर्म का विकल्प किया था, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, क्योंकि इन्होंने कारण बताया, साध्य दृष्टान्तयोर धर्म विकल्पात, वर्ण्य अवर्ण्य सम में वर्ण्य धर्म और अवर्ण्य धर्म का विकल्प किया गया था। ठीक है, बदल दिया था उसने। यहां पर उभय साध्यत्वात, दोनों को साध्य सिद्ध कर रहे हैं, वहां एक को बदला है केवल, बदल दिया बस, यहां उभय को साध्य बना दिया इसने, इसलिए ये साध्य समय, वो भी साध्य है ये भी साध्य है, बस यही भिन्नता है, आंशिक भिन्नता है और कुछ नहीं, एक जैसा ही लगेगा ये। जिसको वर्ण्य बताया उसको अवर्ण्य कह दिया, ये धर्म का विकल्प कर दिया, जिसको अवर्ण्य बताया था उसको वर्ण्य कर दिया, ये धर्म का विकल्प कर दिया, बस उतना वहां पर इतना मात्र कर रहा है, तो वर्ण्य सम अवर्ण्य सम में आएगा। और यदि ये साध्य को साध्य ही मान रहा है और साधन को यानी दृष्टांत को भी साध्य ही मान रहा है, दोनों को साध्य मान के सिद्ध मान रहा है, दोनों को साध्य बता रहा है, ये साध्य सम हो जाएगा। इस ढंग से अगर प्रस्तुत करता है कि दोनों ही साध्य हैं, चाहिए, साध्य समझाती हो जाएगी आंशिक भेद। अब इनका उत्तर देखिए, एतेषां उत्तरम्, इनमें से जो प्रारंभ के पांच हैं उनका उत्तर पांचवें सूत्र से, और जो छठा है उसका उत्तर छठे सूत्र से। किंचित साधर्म्यात उपसंहार सिद्धे है, वैधर्म्यात अप्रतिषेध है। थोड़े से साधर्म्य से ही जब उपसंहार की सिद्धि हो गई, हो गया कि ये ऐसा है, तो फिर वैधर्म्य से आप प्रतिषेध नहीं कर सकते, वैधर्म से उसका प्रतिषेध नहीं होता। भाष्य, अलभ्य सिद्धस्य निहनवः, सिद्ध का खंडन अशक्य है, अलभ्य अशक्य है, संभव नहीं है, प्राप्त नहीं होता है। जो सिद्ध हो गया है, प्रसिद्ध है, उसका खंडन करना, उसको छुपाना ये संभव नहीं है, शक्य नहीं है। कैसे? सिद्धम च किंचित साधर्म्यात उपमानम्। किंचित साधर्म्य से, थोड़े साधर्म्य से उपमान सिद्ध है। यथा गौस तथा गवयति, जैसे गाय होती है वैसे नील गाय होती है, किंचित साधर्म्य से ये सिद्ध है। तत्र न लभ्यो गो गवयोर धर्म विकल्पयोर चोदयितुम्। तो इनमें गाय और गवय के धर्म के भेद को बताने से ये बताना शक्य नहीं है कि ये दोनों, आपका ये दृष्टांत हो नहीं सकता। न तत्र लभ्य, ये शक्य नहीं है कि आप गाय और गवय के धर्म विकल्प से आक्षेप करने लगे कि आपने जो कहा ये गलत कहा है। गवय गाय के समान होती है, किंचित साधर्म्य से ये सिद्ध है। अब ऐसे में आप उनके वैधर्म्य को बता करके आक्षेप करें कि आपने गलत कथन किया है कि जैसी गाय होती है वैसी गवय होती है, जैसी कहां होती है, इसमें देखो ये भिन्नता है, इसमें ये भिन्नता है, ऐसा करके आप खंडन नहीं कर सकते। किंचित साधर्म्य से जब वो सिद्ध है तो वैधर्म्य से आप उसका खंडन नहीं कर सकते, असंगत है, न्याय संगत नहीं है। इसलिए आपका यहां जो ये खंडन कर रहे हो किंचित वैधर्म्य से, इससे खंडन नहीं होगा। आगे, एवं साधके धर्मे दृष्टांत आदि सामर्थ्य युक्ते न लभ्य साध्य दृष्टान्तयो धर्म विकल्पात वैधर्म्यात प्रतिषेधो वक्तुमिति। एवं इस प्रकार से इसका अन्वय ऐसे करेंगे, दृष्टांत आदि सामर्थ्य युक्ते साधके धर्मे, दृष्टांत आदि सामर्थ्य से युक्त, शक्ति से युक्त, उनके सहारे से युक्त जो साधक धर्म है उसमें न लभ्य है, ये शक्य नहीं है। क्या? साध्य दृष्टान्तयोर धर्म विकल्पात, साध्य और दृष्टांत के धर्म के भेद से वैधर्म्यात प्रतिषेधः वक्तुम्, वैधर्म्य मान करके उसका प्रतिषेध कहना ये शक्य नहीं है, संभव नहीं है, आप उसको असत्य सिद्ध नहीं कर सकते। ऐसा साधन साधक धर्म, ऐसा साधक धर्म जो कि दृष्टांत आदि सामर्थ्य से युक्त है, उसका खंडन आप कुछ वैधर्म्य से नहीं कर सकते। बस यही इन पांचों का उत्तर है। किंचित साधर्म्य से भी बात सिद्ध होती है यदि वो ठीक ढंग से है तो, लेकिन ये भी मतलब नहीं है कि किंचित साधर्म्य से आप कहीं भी कुछ भी करते रहो। वो व्याप्ति आदि से युक्त है, दृष्टांत से युक्त है, तो वो किंचित साधर्म्य सिद्ध कर देगा। अब उसमें आप फिर दृष्टांत आदि में कुछ कुछ जो वैधर्म्य है उसको बता करके उसका वक्ता का खंडन नहीं कर सकते। ठीक है, आगे, साध्यादि देशाच दृष्टान्तोपपत्ते है, साध्य का अतिदेश होने से, मतलब साध्य का प्रत्यक्ष होने से दृष्टांत की सिद्धि होती है, इसलिए दृष्टांत को आप साध्य नहीं बना सकते। साध्य सम में उसने दृष्टांत को भी साध्य बनाया था, तो दृष्टांत को आप साध्य नहीं बना सकते क्योंकि उसमें साध्य का अतिदेश हो गया है, उसका प्रत्यक्ष है वहां पर। भाष्य, यत्र लौकिक परीक्षकाणां बुद्धि साम्यम, जहां सामान्य व्यक्ति और परीक्षक की बुद्धि का समानता होती है, तालमेल बैठ जाता है। तेन अविपरीतो अर्थ, उससे अविरुद्ध अर्थ, उसके समान अर्थ वस्तु अतिदिश्यते, वही वहां पर कथन किया जाता है। अतिदिश्यते कथ्यते, प्रत्यापनार्थम, बात को समझाने के लिए। दृष्टांत में ऐसे ही तो होता है। एवं साध्याति देशा दृष्टांते उपपद्यमाने साध्यत्वम अनुपपन्नमिति, इस प्रकार साध्य के अतिदेश से दृष्टांत के सिद्ध होने पर, दृष्टांत कब सिद्ध होता है, जब उसमें साध्य का प्रत्यक्ष हो जाता है। लोष्ट में साधन धर्म क्या है, और साध्य धर्म ही भी है वहां पर क्रियावान, ठीक है। तो दृष्टांत में क्रियावान होना ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, जो आप कह रहे थे कि इसको फेंक रहे हैं, हम फेंकने से पता लग रहा है ना, प्रत्यक्ष है। तो साध्य का अतिदेश दृष्टांत में है, प्रत्यक्ष है वो। तो जब उसमें लोष्ट में क्रिया का प्रत्यक्ष है तो उसको आप साध्य अब नहीं कह सकते। आत्मा में तो साध्य कह सकते हो, अभी वो क्रियावान है या नहीं अभी पता नहीं है हमारे को, लेकिन दृष्टांत में साध्य का अतिदेश है, वहां प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और लौकिक परीक्षकों का बुद्धि सामने है। अब आप उसको यथा आत्मा तथा लोष्ट ये कह करके आप उसको साध्य नहीं बना सकते, ये तो प्रत्यक्ष है। इसलिए आपका कथन साध्य सम, जो आपने जाति का प्रयोग किया वो गलत है, इससे खंडन नहीं होता है मेरा। तो एवं साध्याति देशा दृष्टांते उपपद्यमाने साध्यत्वम अनुपपन्नम, साध्यत्व ही सिद्ध नहीं है, असिद्ध है, आप इसको साध्य कह ही नहीं सकते, हो गया। तो ये साध्य समझ आती होगी, उत्तर भी हो गए सबके। आत्मीर जी, किंचित साधन में से उसने साधन में देखा था ना, यथा कथन करने से, यथा कथन करते हुए उसने उसमें इसके धर्म को वहां पर पहुंचा दिया था। लोष्ट अवर्ण्य है, आत्मा वर्ण्य है, तो अवर्ण्य के धर्म को, उस अवर्ण्य इस धर्म को उसने आत्मा में वर्ण्य में पहुंचा दिया, ये वैधर्म में बता रहे हैं ना। यदि ये यथा ठीक है तो आत्मा भी अवर्ण्य हो जाएगा, एक वर्ण्य है एक अवर्ण्य है, दो भिन्न भिन्न धर्म है ना, वैधर्म है। इसी के आधार पर ये खंडन कर रहा है, सिद्धांती तो ये मान के चल रहा है कि दोनों में किंचित साधर्म है, क्रिया हेतु गुण युक्त होना, और इसलिए क्रियावान भी सिद्ध हो जाएगा। अब ये जो भिन्नता है दोनों में, एक वर्ण्य है एक अवर्ण्य है, पूर्व पक्षी इसी को आधार बना करके खंडन कर रहा है, एक अंश को, एक अंश को ऐसे कर रहा है। पंचावयव प्रस्तुत नहीं कर रहा है वो, पंचावयव नहीं कर रहा है, वादी ने पंचावयव प्रस्तुत किया बस उसी में ये कर दिया। ऐसा हर जगह एक ही जैसा होगा, कितने भी पंचावयव ले आओ, ये जिस तरह से वर्ण्य अवर्ण्य सम बनाया है, आप कितने भी दूसरे पंचावयव ले आओ बिल्कुल इसी शैली से कर देगा खंड, उसमें कुछ नया कहना नहीं है उसको। साध्य सम भी बनाएगा बिल्कुल इसी तरह बना देगा, उसको कुछ अपना पंचावयव बोलने की जरूरत ही नहीं है प्रतिवादी को, हर जगह एक ही जैसा ढंग से वो इसको जाति का प्रयोग कर देगा। आगे देखिए, प्राप्ति अप्राप्ति सम, ये दो जातियां और बोली जा रही हैं, समा जाति, प्राप्ति समा और अप्राप्ति समा, प्राप्ति सम प्रतिषेध और अप्राप्ति सम प्रतिषेध। सूत्र देखिए सातवां, प्राप्य साध्यम अप्राप्य वा हेतु हो, अल्प विराम, प्राप्त्या अविशिष्टत्वात् अप्राप्त्या असाधकत्वाच्च प्राप्ति अप्राप्ति समूह। तो पहले वाला अंश देखेंगे, हेतु हो साध्यम प्राप्य अप्राप्य वा, हेतु के साध्य को प्राप्त हो करके या साध्य को अप्राप्त हो करके। हेतु होता है साधन धर्म, और साध्य दूसरा जो धर्म होता है वो साध्य धर्म होता है। तो साधन धर्म से हम साध्य धर्म को सिद्ध करते हैं, साधन धर्म से साध्य धर्म को सिद्ध करते हैं। तो साधन धर्म जब साध्य धर्म को सिद्ध करता है तो वो साध्य धर्म को प्राप्त करके उसको सिद्ध करता है या अप्राप्त हुए वे सिद्ध कर देता है, उसके पास पहुंच करके सिद्ध करता है या बिना पहुंचे ही सिद्ध कर देता है। प्राप्त होना मतलब उसके पास जाना, प्राप्त होना बिना पहुंचे ही सिद्ध कर देता है, उस पर ही आक्षेप कर रहा है। तो बोले दो बातें हो सकती हैं, हेतु हेतु के साध्यम प्राप्य, साध्य को प्राप्त करके और अप्राप्य वा अथवा बिना प्राप्त हुए, दो ही तो तरीके हो सकते हैं। भाई हम आप भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाना है तो पाकशाला को प्राप्त होकर के भोजन बनाओगे या अप्राप्त हुए भोजन बनाओगे, दो ही बातें हो सकती हैं। यदि आप ऐश्वर्य से युक्त हैं, सिद्धि से युक्त हैं तो अप्राप्त हुए वे भी कर सकते हैं, और सामान्य है तो प्राप्त होकर के ही कर सकते हैं, आपको वहां जाओगे। अच्छा, दो के अलावा तो कोई विकल्प नहीं है, या तो प्राप्त हो गए, प्राप्त होके करोगे। तो आप हो साधन भोजन बनाने के, भोजन है साध्य, तो साधन धर्म साध्य को सिद्ध करता है, साध्य धर्म को सिद्ध करता है, तो प्राप्त होके करता है या अप्राप्त होके करता है, दो ही तो विकल्प है। तो अभी तो इतना कहा है, तो हेतु हो हेतु के साध्यम प्राप्य अप्राप्य, बस साध्य को प्राप्त होकर के या असाध्य को प्राप्त होकर के सिद्ध करने पर प्राप्त्या अविशिष्टत्वात्, अगर प्राप्त होकर के सिद्ध कर रहा है तो अविशिष्ट है, दोनों समान है। कैसे वो भी बताएंगे, अप्राप्त्या, और यदि बिना प्राप्त हुए करता है तो असाधकत्वाच्य, तो सिद्ध नहीं कर सकते, बिना प्राप्त हुए कैसे सिद्ध करता है उसको। ऐसा करके जो खंडन किया जाता है वो प्राप्ति और अप्राप्ति सम होता है। तो साधन धर्म यदि साध्य धर्म के पास पहुंच गया है, प्राप्ति हो गई है, तो दोनों विद्यमान है या नहीं है, साधन धर्म भी विद्यमान है और वो उसके पास पहुंच गया है, तो साध्य धर्म भी विद्यमान है ना, विद्यमान चीज के पास ही तो पहुंचा जाता है, अविद्यमान के पास थोड़ा ना पहुंचा जाता है, नहीं। हम कहें कि भाई वहां यज्ञशाला बन रही है स्मृति भवन जोधपुर में, तो मैं उसके पास पहुंच गया, प्राप्त हो गया और मैंने सिद्ध कर दिया कि वो है, तो वो विद्यमान है ना। प्राप्ति तो तब होगी जब विद्यमान होगा, भी मैं यज्ञशाला में पहुंच गया, मान लो यहां की यज्ञशाला में भी पहुंच गए, तो यज्ञशाला है तभी तो पहुंचे हैं ना वहां पर, तो दोनों विद्यमान हुए या नहीं। हम किसी के पास पहुंचेंगे तो वो भी तो विद्यमान है, और विद्यमान है तो वो सिद्ध है या नहीं है, सिद्ध है तो अविशेष हुआ ना। जो साधन है वो सिद्ध करने वाला है, वो विद्यमान है, वो साध्य को सिद्ध करेगा, वो साध्य के पास पहुंचा तो साध्य भी है ना वहां पर, पहले से है ना, असत क्यों। अभी जो कथन है ये पूछ रहा है कि आपको अविद्यमान है, तो फिर अगला उत्तर देगा वो। साधन धर्म साध्य धर्म के पास पहुंच करके उसको सिद्ध करेगा या बिना उसके पास पहुंचे सिद्ध कर देगा, दो ही बातें हो सकती हैं। अब ये कह रहा है यदि उसके पास पहुंच के सिद्ध कर रहा है, तो पहुंचा है मतलब उसके पास पहुंचा है, उसको प्राप्त किया है, तो वो है ही, जो है ही उसको क्या सिद्ध करोगे आप, जो पहले से ही है उसको क्या सिद्ध करोगे आप? विद्यमान का क्या करोगे? तो इसने कहा प्राप्त्या अविशिष्टत्वात्, उसको प्राप्त करके अगर सिद्ध कर रहा है तो अविशिष्ट है, अविशिष्ट है। प्राप्त करके वो है, मान लो कुत्ता नीचे चल रहा है बैलगाड़ी के, सोच रहा है कि मैं इसको चला रहा हूं, तो गाड़ी पहले से चल रही है ना, तो बोले आप वहां प्राप्त होकर के वो कह रहे हो कि ये चल रही है, तो वो तो चल ही रही थी, आप क्या उसको सिद्ध करें? आप उसके कारण थोड़ ना हो बैलगाड़ी के चलने के। तो साधन धर्म साध्य धर्म के पास जाकर के उसको सिद्ध कर रहा है, तो साध्य धर्म पहले से है ना, विद्यमान है, तभी तो प्राप्त हुआ ये भाषा आप प्रयोग करोगे, और वो पहले से विद्यमान है तो सिद्ध ही है। तो ये साधन धर्म साध्य को क्या सिद्ध कर रहा है? तो दोनों अविशिष्ट हो गए, समान हो गए, दोनों ही विद्यमान है, दोनों ही सिद्ध है, तो कोई बात नहीं हुई। तो ऐसा करके जो खंडन करेगा वो प्राप्ति सम कहलाएगा, उसकी प्राप्ति दिखाते हुए। क्योंकि यदि अप्राप्त होकर के सिद्ध कर रहा है, वो कुत्ता दूर ही बैठा है कि मैं यहीं बैठा हूं और मैं ही चला रहा हूं इस बैलगाड़ी को, ऐसा तो इतना मूर्ख तो नहीं है ना कुत्ता, वो नीचे आकर के तो समझ सकता है कि मेरे कारण से चल रही है, लेकिन किनारे पे बैठा हुआ और ये सोचे, इतना भी कोई हो मान लो कि मैं अप्राप्त तो हुए वे बैलगाड़ी के नीचे न गए वे भी मैं चला रहा हूं इसको, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। बोले ये जो साधन धर्म है, ये साध्य धर्म को प्राप्त हुए बिना अगर उसको सिद्ध कर रहा है तो अप्राप्त हुए वे तो सिद्ध कर नहीं सकते। अब कुत्ता दूर बैठे बैठे गाड़ी को कहां से चलाएगा? नीचे आके तो चला सकता है। बैल को ले लो, बैल किनारे पे खड़ा है, मेरे कारण से बैलगाड़ी चल रही है, नहीं उसको बैलगाड़ी चलानी है तो जुए में आके जुतना पड़ेगा ना, वहां आकर के जुड़ करके तो चला देगा, दूर बैठे बैठे तो नहीं चला सकता। तो साधन धर्म साध्य को अप्राप्त होकर के उसको सिद्ध नहीं कर सकता, इसलिए इन्होंने आगे कहा प्राप्त्या अविशिष्टत्वात्, इसके आगे कहा अप्राप्त्या असाधकत्वात्, और अप्राप्ति है तो वो साधक नहीं हो सकता। इसलिए ये जो आप अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो ये गलत है। इस तरह से जो खंडन करेगा ये प्राप्ति सम प्रतिषेध या अप्राप्ति सम, प्राप्ति पूर्वक कथन करके कर रहा है तो प्राप्ति सम, और अप्राप्ति पूर्वक कर रहा है तो अप्राप्ति सम। ठीक है, भाष्य देखिए। हेतु प्राप्य वा साध्यम साधयेत अप्राप्य वा, हेतु जो है वो साध्यम प्राप्य, साध्य को प्राप्त करके सिद्ध करेगा या अप्राप्य वा, या बिना प्राप्त हुए सिद्ध करेगा। न तावत प्राप्य, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, खंडन करने वाले यानी जातिवादी बोल रहा है, न तावत प्राप्य, प्राप्त करके तो उसको सिद्ध कर नहीं सकता। क्यों? प्राप्त्याम अविशिष्टत्वात् असाधक, यदि वो प्राप्त होने पर करता है तो अविशिष्ट होने से असाधक हो जाएगा। साधक और साध्य में साधक तो विशिष्ट होगा, साधक तो विशिष्ट होगा, साध्य तो अविशिष्ट होगा। कौन विशिष्ट होता है, साध्य या साधक? साध्य विशिष्ट होता है या साधक विशिष्ट होगा? साधक विशिष्ट होगा ना, साधक विशिष्ट होगा ना, क्योंकि वही तो सिद्ध कर रहा है, उसको सिद्ध करने वाला ही तो विशिष्ट होगा, साध्य तो अभी सिद्ध ही नहीं है। सिद्ध करने वाला बड़ा या सिद्ध होने वाला बड़ा? रोटी बनाने वाला बड़ा या बनने वाली रोटी? रोटी बनने वाली जो रोटी है वो बड़ी? बनाने वाला बड़ा है। परमात्मा ने कार्य जगत को बनाया तो कार्य जगत बड़ा है या परमात्मा बड़ा है? साधक कौन है? परमात्मा। और साध्य कौन है? कार्य जगत। तो साधक बड़ा या साध्य बड़ा? साधक बड़ा होता है ना, साधक चेतन होता है, वो बड़ा होता है नहीं बस बिना नहीं, विशिष्टता वो नहीं, अभी मैं साधक और साध्य में करूं, परमात्मा साधक है या नहीं है और कार्य जगत साध्य है या नहीं है, वो बनाता है ना इसको। तो अगर अगर ये साधक साध्य को प्राप्त नहीं होता है तो प्राप्त होता है तो न तावत प्राप्य, प्राप्य होकर के तो ये सिद्ध नहीं कर सकता, क्यों? प्राप्त्याम अविशिष्टत्वात् असाधक, प्राप्त होकर के कर रहा है तो अविशिष्ट हो जाएगा तो असाधक हो जाएगा, क्योंकि साधक तो बड़ा होना चाहिए। तयोर, क्योंकि देखो आगे बोलना, तयोर विद्यमान प्राप्त सत्याम अल्प विराम किम कस्य साधकम साध्यम वा, दोनों ही विद्यमानों के, दोनों विद्यमान है तो दोनों ही प्राप्त हैं, तो उसमें से कौन किसका साधक और कौन साध्य होगा? जब दोनों ही विद्यमान है तो कौन किसका साधक और कौन किसका साध्य, दोनों ही विद्यमान है। क्या सिद्ध किया? वो मेरे को बोलने का अवसर नहीं आया, मैं बोलना तो वही चाह रहा था लेकिन पहले मैं साधक को बड़ा सिद्ध करना चाह रहा था, उस तरह परमात्मा को किया, फिर मैं बोला नहीं, मैंने कहा कि एक साधक हम होते हैं ना, साधक लोग होते हैं और साध्य कौन है? परमात्मा, तो साधक बड़ा हुआ ना। मैं वो दृष्टांत देता तो वो तो विपरीत जाता ना इसके, तो मैं बोला नहीं इसलिए। तो मैं पहले पूछ रहा था साधक बड़ा या साध्य बड़ा, तो ये अगर ये कहते, ये तो इन्होंने दूसरे ढंग से कहा, ये यूं कहते कि हाँ साधक बड़ा है, तो मैं इनके खंडन के लिए कहता कि आप साधना कर रहे हैं, साधक है ना, हाँ। साध्य कौन है? परमात्मा है, तो साध्य बड़ा या साधक बड़ा फिर आप लोगों ने बात दूसरे ढंग से रखी तो मैंने परमात्मा और प्रकृति का बोल दिया। ठीक है, आगे, अप्राप्य साधकम न भवति। और यदि आप कहो कि अप्राप्त होकर के वो सिद्ध कर रहा है तो बोले अप्राप्य साधकम न भवति, अप्राप्त होकर के तो साधक होता ही नहीं है, साधक तो प्राप्त होकर के ही करेगा। चिमटे से अगर कोयले को पकड़ रहे हैं या कुछ मोड़ रहे हैं, तार को जोड़ रहे हैं, वो चिमटा है साधक, अगर वो वहां तक पहुंचा ही नहीं है तो कैसे जोड़ेगा उसको? साधक को तो प्राप्त होकर के ही तो वहां कार्य करेगा, तो अप्राप्त होकर के तो वो सिद्ध कर नहीं सकता। प्राप्त होके करेगा तो दोनों विद्यमान है, तो कौन साधक और कौन साध्य, और बिना प्राप्त हुए करने की कहो तो वो प्राप्त हो नहीं सकता है। इसलिए आपने जो दृष्टांत दिया है, जो साधक हेतु है, वो साध्य को सिद्ध कर ही नहीं सकता है, इसलिए आपका पक्ष गलत है, ये ऐसा प्रत्याख्यान करना ये भी जाती है। तो अप्राप्य साधकम न भवति, न अप्राप्त प्रदीप प्रकाशयति, उदाहरण दिया कि प्रदीप यदि वहां प्राप्त ही नहीं हो तो प्रकाशित कर सकता है क्या वस्तु को? प्राप्त तो होना जरूरी है, तो साधन है वो, जैसे दीपक साधन है ऐसे ही ये धर्म भी साधन है, तो उसको प्राप्त तो होना चाहिए वहां पर। आगे, प्राप्त्या प्रत्यवस्थानम प्राप्ति समह, अप्राप्त्या प्रत्यवस्थानम अप्राप्ति समह, ये निर्वचन कर दिया, जैसे वहां पर हमने शुरू में किया था। साधर्मेण प्रत्यवस्थानम अविशिष्यमानम स्थापना हेतु था, वो भी यहाँ जोड़ दीजिए भले ही, लेकिन साधर्मेण प्रत्यवस्थानम साधर्म्य समः, यहाँ क्या क्या? प्राप्त्या प्रत्यवस्थानम प्राप्ति समः, अप्राप्त्या प्रत्यवस्थानम अप्राप्ति समः। अनयोर उत्तरम, अब इनका उत्तर दिया जा रहा है, घटादि निष्पत्ति दर्शनात् अल्प विराम, ये आधे भाग से एक का उत्तर दिया, घड़े आदि की उत्पत्ति के देखे जाने से। पीड़ने च अभिचारात, ये दूसरा उत्तर हुआ, पीड़न मतलब उसको कष्ट देने में, अभिचार से उसको पीड़न करने में अप्राप्त पूर्वक भी कार्य होता है ये, इसलिए अप्रतिषेध है, आपका खंडन ठीक नहीं है। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि प्राप्त होकर के भी कार्य को सिद्ध करता है, प्राप्त होकर के भी सिद्ध करता है और अप्राप्त हुए हुए भी सिद्ध करता है, दोनों ही तरह से होता है, तो चाहे प्राप्त होकर के मानो चाहे अप्राप्त होकर के मानो, दोनों तरह से होता है, कोई प्राप्त होके करता है कोई अप्राप्त होके करता है। लेकिन आपने जो ये खंडन किया कि प्राप्त होकर के तो सिद्ध कर नहीं सकता क्योंकि दोनों विद्यमान है, और अप्राप्त होकर के हो ही नहीं सकता, तो इन्हें क्या, प्राप्त होकर के भी होता है और अप्राप्त होकर के भी होता है, दोनों ही तरह से होता है। इसलिए साधन तो साध्य को सिद्ध कर रहा है, इसलिए मेरा पक्ष ठीक है कि उत्तर देंगे उसको। कैसे? भाष्य देखिए, बताते हैं। उभयथा खलु युक्तः प्रतिषेधः, उभयथा खलु अयुक्तः प्रतिषेधः। आपने दोनों ही तरह से जो खंडन प्रतिषेध किया है वो दोनों ही तरह से गलत है। कर्त्री करणाधिकरणानि प्राप्य मृदम घटादि कार्यम निष्पादयन्ति। कर्त्री मने कर्ता, कुम्हार घड़े का बनाने वाला है। करण चाक दंडादि, करण अधिकरणानि, अधिकरण मतलब पृथ्वी, जमीन भी तो चाहिए जहां पर वो चाक आदि मिट्टी आदि रखे जाएंगे, खुद बैठेगा वो कर्ता, जो अधिकरण है पृथ्वी आदि। तो कर्त्री करण अधिकरणानि ये जो है, ये प्रथमा बहुवचन। मृदम प्राप्य, मिट्टी को प्राप्त होकर के, मृदम ये द्वितीय एकवचन है, मिट्टी को प्राप्त होकर के प्राप्ति दिखा रहे हैं। घटादि कार्य निष्पादयन्ति, घड़े आदि कार्य को उत्पन्न कर देते हैं। घट साध्य था ना, ये साधन थे, कर्त्री करण अधिकरण आदि ये साधन थे। साधनों ने मिट्टी को प्राप्त होकर के घट को सिद्ध कर दिया, तो प्राप्त होकर के भी सिद्ध करता है ना, साधन प्राप्त होकर के भी सिद्ध करते हैं। इसका उदाहरण दे दिया, पूर्व पक्षी कह रहा था कि अगर वो प्राप्त होकर करता है तो कौन साधन और कौन साध्य है, प्राप्त होकर के भी बनाया जाता है, इसलिए वो आपका खंडन हो गया है। आगे अभिचाराच, अभिचार ये प्रक्रिया होती है जिसको लौकिक भाषा के अंदर पुस्तांतरिक क्रियाएं कहा जाता है। अभिचार कर्म कर्मकांड में भी आता है, मीमांसा में, और कुछ लोग अथर्ववेद के लिए भी उसके हैं, जिसको कि उन्होंने उपेन्द्र राव जी ने भी लिखे ना, जादू टोने का वेद अथर्ववेद, जादू टोने का, उसका उत्तर सूर्य जी ने भी दिया उस। तो यहां बैठे बैठे कोई कर्म करते हैं, याग आदि कुछ कर्म करते हैं कि उसको ये हो जाए, उसका घर जल जाए, वो मर जाए, उसकी टांग टूट जाए, उसकी दुर्घटना हो जाए, इसको मूठ चलाना भी बोलते हैं, अभिचार कर्म। तांत्रिक वो करते हैं ना ऐसा, ऐसा बोलते हैं ना जो, तो वो करते तो यहां पर है और हो वहां जाता है, जो योजना इन्होंने बताई थी। कितनी हो गई थी? 14.5 हो गई थी, कितनी? 16। वो यही तो थे इनके अथर्ववेद के वेदों के अनुसार, वेदों में लिखा है तो वो हो भी रहा होगा। किन्होंने? हाँ तो वो कीड़े अगर विष वाले होंगे तो ठीक है, ऐसी गंधों को सूंघने मात्र से भी तो मर जाता है आदमी, बेहोश हो जाता है, वो तो सब ठीक है। लेकिन उसमें कुछ ऐसा होता है कि जैसे वो कर्म करके जैसे कीड़ों को मार देते हैं, ऐसे शत्रुओं की सेना भी मर जाती है। ये जैसे समूह रहता है ना, इतनी आसानी से जैसे मसल देते हैं, मार देते हैं, ऐसे वो भी यूं ही नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह का तो वर्णन है, एक ही बताया था इन्होंने, 16 नहीं बताया, अभी वो रहस्य में है। तो ये अभिचार कर्म, तो ये जो उपाय हैं आपके, जो 16 के 16 उपाय हैं, वो शत्रुओं को प्राप्त हो करके तो नहीं होते ना, क्यों? इतना तो रहस्य खोल दो। आप प्राप्त हुए हुए करते हैं ना, वो यहीं बैठे बैठे अपने कमरे में, यज्ञशाला में, जहां भी हैं, इस तरह के कर्म करते हैं और वहां उस तरह का काम हो जाता है। ऐसा लोग कहते हैं ना, भी किसी ने वो ग्रह चढ़ा दिए हैं, और क्या बोलते हैं लोक में, ऐसा वो कुछ वो जादू टोना कर दिया है, वो कुछ ना कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ कर दिया और अब उसको उतारने के लिए कुछ और करना है, ऐसा लोक में बहुत प्रचलन में है। देवता चढ़ना एक अलग ढंग से होता है कि मेरे शत्रु ने कुछ कर्म, मेरे ऊपर कुछ कर्मकांड करवा दिया है, मेरे खिलाफ कुछ करवा दिया है और इसलिए मेरी हानि हो रही है, फिर वो भी पंडित को ढूंढता है, वो भी कुछ करता है, ये अभिचार कर्म कहलाते हैं। दूर से बैठे बैठे वहां पहुंचे बिना, अप्राप्त हुए बिना वहां कार्य कर देना, तो वो भी देखा जाता है। तो यूं लगा लो, हमने यहाँ बैठे बैठे परमात्मा से प्रार्थना की तो हमने तो हम तो वहाँ प्राप्त नहीं हुए और वो शत्रु नष्ट हो गए, लेकिन परमात्मा तो वहाँ पहुंचा हुआ है। वैसे उसने भी प्रार्थना कर दी तो हानि कर सकते हैं। हम तो यहीं बैठे हुए हैं, यहीं से पत्थर मार दी, गोली फेंक दी, और आजकल तो मिसाइलें हैं कई सौ सौ छह सौ किलोमीटर दूर, हजार किलोमीटर बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, इतनी दूर, यानी एक ग्रह एक ये क्या कहते हैं द्वीप, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में चली जाती है, सब कॉन्टिनेंट इंटर कॉन्टिनेंटल अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें भी होती हैं, इधर से दूर तक जाती हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, तो बिना प्राप्त हुए वे भी कर देती हैं। पर उसमें चलो वो वहां प्राप्त होकर के होता है, अब हम बैठे बैठे यहाँ रिमोट से करते हैं ना, वहां जा वो अलग बात है, लेकिन सामान्य रूप से तो अदृश्य है ना अप्राप्य। हम तो यहाँ बैठे हैं, वहां जाकर के उसके कान तोड़ना मरोड़ते रहते हैं बार बार, वो पहले जैसे करते थे, ये हुआ वहां से बार बार टेलीविजन पे जा जा करके यू यू करते थे, फिर आके बैठते थे, फिर करते थे, वो जमाना गया, बैठे बैठे करते हैं, अभिचार कर अप्राप्त हुए वे भी करते हैं, चलता नहीं है वो अभी, प्रयास चल रहा है अभी। आपको हो गया बाल नहीं, वो तो बहुत कुछ करते हैं, बाल ही नहीं कुछ भी, उसका चित्र ले लेते हैं, बाल ले लेते हैं, वस्त्र ले लेते हैं, और कुछ नहीं तो उसका नाम लिख लेते हैं, दूर चिकित्सा, हाँ टेलीपैथी, दूर चिकित्सा, वो बैठे रहते हैं, जैसे मुंबई में बैठे हैं वो बैठे हैं, आपका इलाज हो जाएगा, आप अपना बाल भेज दो, वहां रख देते हैं और उस पर चिकित्सा करते हैं, और आप वहीं उस पर करते हैं, तरंग से आप ठीक हो जाते हो वहां पर, आपका चित्र भेज दो, चित्र रख देते हैं, और भी कुछ नहीं तो बोले अच्छा आपका नाम है तो नाम लिख करके और पर्ची पे लिख लेते हैं और उससे हो जाता है। ऐसी चिकित्सा करते हैं आजकल भी बहुत लोग, बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, बहुत पैसा भी लेते हैं, नहीं हीलिंग तो हीलिंग मतलब तो स्वास्थ्य हील करना, वुंड को भरना, हीलिंग का मतलब स्वास्थ्य स्वस्थ करना, हील मतलब होता है घाव का भरना होता है ना, वो हीलिंग मतलब रोग हटाना, वो हीलिंग हीलिंग शब्द विशिष्ट नहीं है, दूर चिकित्सा बोलिए, टेलीपैथी, रैकी वो एक प्रक्रिया है, रैकी में भी दूर चिकित्सा होती है, प्राणिक हीलिंग में होती है, वो भी सब दूर रहते हुए यहीं बैठे बैठे करते हैं। करते हैं बहुत चलता है। नागपुर वाले वो सब बहुत सारे लोग बोलते हैं करते हैं, अब वो करने वाले कहते भी हैं, मानते भी हैं, ऐसा भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं। ओशो से किसी ने पूछा एक बार, क्योंकि वो उनको प्रबुद्ध मानते थे, एनलाइटेंड मानते भाई, किसने पूछा थी कि लोग बहुत कहते हैं ये हीलिंग इफेक्ट होता है आप लोगों का, जो सिद्ध लोग होते हैं वो दूसरों के कष्टों को निवारण कर देते हैं, रोग दूर कर देते हैं, तो आपका कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता है। ऐसा लोग बहुत करते रहते हैं ना, जो सिद्ध हो जाते हैं वो क्या करते हैं, रोग दूर हो रहे हैं, सिर पे हाथ रख दिया, भभूत दे दी, और कुछ कर दिया, रोग दूर हो गए ईसा मसीह से औरों से, बहुत लोग करते रहते हैं रोग दूर निवारण के लिए। चलिए जी, आप इतने सिद्ध माने जाते हैं, आप ये हीलिंग कुछ नहीं करते। तो बोले मैं अपनी हीलिंग नहीं कर पा रहा हूं, मेरे हाथ मेरे साथ ही रहते हैं हमेशा, हाथ से करते हैं ना हीलिंग। तो बोले मेरे को श्वास रोग है, एस्मा है, और मेरे को मधुमेह डायबिटीज है, तो अगर हीलिंग होती तो मैं ही ठीक हो जाता। वो बिल्कुल मना कर देते, ऐसे कोई हीलिंग नहीं होती। लेकिन आजकल बहुत चलता है दूर से चिकित्सा की, बहुत बातें होती हैं और बहुत लोग मानते भी हैं और ठीक भी होते हैं। वो मनोविज्ञान से ठीक हो जाते हैं, प्रभाव से, जैसे भी होते हैं। इतना प्रभाव हो गया कि दूर से चिकित्सा होगी और मान लिया है कि हाँ होगी, विश्वास हो गया कि हाँ ये सिद्ध है और ये चिकित्सा करेगा, ये विश्वास ही अपने आप में ठीक कर देता है। है? तो देख लो, करवा के प्रयोग करके देख लो। अब प्रथम पता हो तब मनोविज्ञान घटेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तब भी घटेगा, लेकिन अगर उसके बिना भी होता है तो, अगर होता है तो ये अभिचार का इन्होंने लिखा है, विचारणीय बिंदु है। तो इनका ये कहना है कि सिद्ध करने में प्राप्त होकर के भी होता है और अप्राप्त होकर के भी होता है, दोनों तरह से होता है। तो इसलिए साधन भी साध्य को प्राप्त हो चाहे अप्राप्त हो, दोनों तरह से सिद्ध है, इसलिए आपका प्रतिषेध खंडित है। और करते हैं आगे, हैं क्या है? ये तो हो गया ना। हाँ देखो, अच्छा, अभिचाराच्च पीड़ने सती दृष्टम अप्राप्य साधकत्वमिति। अभिचार से पीड़न करने पर, या वो चिकित्सा नहीं कही गई है, पीड़न कहा गया है। पीड़न मतलब उसको नाश करना, दुखी करना। अभिचार से जब पीड़न होता है उसमें दृष्टम अप्राप्य साधकम्, बिना प्राप्त हुए भी साधकत्व देखा जाता है दुष्टों का। सोमदेव जी जो कह रहे थे ना, वो तो आर्य समाज ही उत्तर है कि अगर वो करेगा तो क्या और वो करेगा तो क्या। ठीक है, तो वो तो वेद में भी लिखा है, वेद में यूं कहा, सुमित्रिया ना आप औषधय संतु, दुर्मित्रियास तस्मै संतु, योस्मान द्वेष्टि यम च वयम दुष्मा। तो बोले कि दूसरा भी इसी मंत्र को बोलेगा तो क्या करेगा, धार्मिकों के लिए। तो अब यहां तो उत्तर आ गया आपका। तो ऐसे ही अभिचार भी या जो भी, इसका जो उत्तर कोई वो दूसरा भी दे सकता है कि होता तो है लेकिन उसका होगा जिसका, जिसमें दम होगा, जो धार्मिक होगा, जिसको ईश्वर की सहायता होगी, जिसका ऐसा कर्माशय होगा, वो ऐसा कर सकता है, दूसरा तो नहीं कर सकता, उसकी सामर्थ्य ही नहीं है, वो कैसे करेगा वो। ठीक है, फिर इतना ही रखें आपका। आप गुरु शिष्य परंपरा को नहीं मानते हैं? हैं? आप लोग तोड़ देना गुरु शिष्य परंपरा, आप मत मानना भी। ठीक है, और वो बोलते थे ऐसा, हम तो नहीं मानते ऐसा। ठीक है, प्रणाम देना। ओ, ओ, ओ.